سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. سورة الصف کے در خطابات مومنانو تا پا لفظ دیا ایوہ الذین آمنو سرا اول خطاب کی زجرو په کومه خبره عمل نشه کولی نو څه لی کوئ. دویم خطاب یا ایها الذین آمنو دې ځای نه شروع دی، او دریم خطاب دا آخر کې دی. په دې دویم خطاب کې ترغیب دے جهاد فی سبیل اللہ تا، پدے دریم خطاب کی ترغیبم دے جہاد تا و تشجیدہ بہادری ورکل موحد تا او مجاہد تا. داول خطاب نرستو اللہ دو مثالوں نے ذکر کرو، یوم دا قوم دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دویم دا قوم دا عیسیٰ علیہ السلام. د بنی اسرائیلو پیغمبرانو کې دا دوا مشهور پیغمبران د دې قومونو هر چا په جنده ځکه چې دا نږدې تیر شویو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله را دې دواړو مثالونه ذکر کړو. په دې یو کې الله دا و چې بزدلی م کوي، چې کومه خبره دې وکړه نو هغې باندې عمل وکړه لکشه نزان اولی بنی اسرائیل جوڑاوئے، اغید مرگ نئے رئی دو، مرگ پا میدان دا جنگ کے ندے، اغا مرد اللہ دے، کور کے مرازی، لار کے مرازی، جماعت کے مرازی، میدان جنگ کے مرازی، کزان دا غی پشان بزدلہ کے نوٹول دنیا کے بیادے کے لکچہ غی وسم یادی گی، چخپل پیغمبر تیوی فصب انت و ربک فقاتلہ انہا ہنا قائدون. تپوشا وستا ربوشا منگا جنگ والے نیو داوینی بسوکتو یہ دیتا منگا رنی شوٹنگو لے. او خوشخبری او بشارت دا دی امت تا پارا یو دا چی دا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زیره هم خوشخبری وا، داغه بشارت هم، او دا ستاسو د پارم بشارت ده چې ستاسو پیغمبر لاله دور لوی شان ورکړو چې پخوانو متنو کې پخوانو انبیا او خپل قومونو تم داسې ویلو، په خپل خطاباتو کې، په خپل بیانونو کې، اللہ دا غین اللہ وزو مغستے ہو تاسو خدا اللہ دا دی لوی نعمت شکریہ دا کے یو حدیث کرا غلیو صحابہ اکرامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی حدثنا عن نفسکا یا رسول اللہ تمونگ تا دخبر نفسنا سبیانو کا یعنی دزان پا بارکی استاسو دا خبر دا کم زین شروع ہوا مختصر الفاظو کی جوامع الکلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و توی انا دعوت ابی ابراہیم وی زخ دعا دخبل پلار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اغد اللہ نو غختا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم نو زد خپل نیکو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غختل شوی دعائم و بشارت عیسی ابن مریم او زب بشارت خوشخبری او زیر د خاتم الانبیاء د بنی اسرائیلو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زکا چیغا اللہ قرآن کی ویلی و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد اگر بنی اسرائیلو تا خپل قوم تا خپل بیان کی دا ویلی چی زمان رست و عظیم الشان پیغمبر را روان دی ورأت امی ورؤیا امی او زد خپل مور اغا خوب ما زکا زما مور خوب لیدو حین حملت بی کل چی زما دا مور امید پیدا شا پا ما سر کأنه خرجا منها نور چی مور زما خوب لیدو پا خوب کیوینی چی زما دا بدن نیو رنا رووت دانس رنا اضاءت له قصور بصرة من ارض الشام چه محلات او قصرنا او غبنگلی د بصرة د زمکه د شام حقیقت روز لیلی اطول ملک رنا کاری دریو جملو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زانو خود صحابه وتا زما خبر دغه زنه شروع ده د خپل نیکه ابراهيم عليه السلام دعایم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د بنی اسرائیل واخیره پیغمبر او دغه خوشخبری او زیر او زه خوب هم دغه خپل مور چې زما مور لیدلې وه کله چې زه د مور په خېټه وم نو دا خوشخبری د امت لپاره خصوصي چې الله تاسو له داسې یو نبی درکړو چې دا هغه نوم په پخوانو آسمانیو کتابونو کې معروف او مشهور و دا هغه نوم په انبیاو کې معروف و دا هر نبی نه الله لوز غسته چې دې راشنو ایمان به پر اوړی او دا خبره و منه دا غته به داری وکوي امتونو ته وایي نو بیا ذکر ذکر کو نو دریم خطاب ذکر کی یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت او مفسرین وی چونکی سوال شویو لکه عبدالله ابن سلام خپل مرګرو ته وایي سوګ نشته چې تاسو کې د پیغمبر نه چې مونږ ته هغه عمل وخی چی اگر در طول اونا محبوب اللہ تا چی مون پا غیبان زندگی تیرکو نوی دا صورت نازل شو پا دی صورت کی رنبے خبر آگا وا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا او دویم خبر داوا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو هل ادلکم آیا خبر کم تاسو علا تجارت پیو تجارت بانی پیو سودا بانی تنجیکم من عذاب علیم اخلاص کی تاسو تنجیکم جملہ دا صفت تجارتن دے دا سی سودا دا سی تجارت اخلاص بکی تاسو من عذاب علیم دا عذاب درناکنا دنیا کے خلق تجارت کی پا دے نیت پانے پیسی زن سروالی چلارشم دے پلانی خاریتا پلانی زیتا او دا غزینا مسمال واخلما چې هغه دې خپل کلی ته راوړو منو ډېره فایده به پکې وکړو نو لاړ شي هغې له وخت ورکړي روزه دعا د عربو به والا میاشتې ورکولي او ګرځېده به یو ځای نه به مال لوچت کړو نو هغه به یې بل ځای کې خرڅ یو ځای نه به مال لوچت کړو نو مکې ته به راوړو خلق به ورته پته مو چې قافله راله او اعلان به وشو په کلیو کې چې هغې ځان سره دا راوړي دي او دی راوړي دي اغي گردد در دې د پاره خو دنیوي خبره وا چې خېټه مې مړ شي عزت مې جوړ شي او مال او دولت وګټم فقام او قبيله کې د سیالې شم الله وي پرې دا د دنیا داسې تجارت او داسې سودا چې تنجي کوم من عذاب علیم دا ډېر اوچته سودا ده چې تا به د عذاب علیم نه خلاص کی سبا کوي تؤمنون بالله ورسوله اول مرتبه دی ایمان دا ایمان بار اولے پا اللہ و پا پیغمبر دا غباندے تؤمنون دا خطاب اللہ کی اوچا تیکی مومنان تیکی شوروی پا دے بانے کرے جی ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا ایمان والا خواہ دی او اللہ و توی تؤمنون باللہ و رسولی دا ایمان پا حقیقت کی زان لدے برای نام دیر مومنان دی ډیر خلق د چغی کلمه وی او د مؤمنانو په سب کې هغه غنل شي او ور ایمان په گنیشتا کله په جیدات باندې بیلی نو کله په حغلا باندې بیلی نو کله په غداره او په خیانت باندې ختم کی دغه سی ایمان دی دغه خو ډیر کمزور ایمان دی نغی مثال خو الله ذکر کړی دی داسې کمزور بوټی دی چې هوا پی راشی نا اوڑو پیو دے بانی ٹنگی گی نا کلا یو پلا او کلا بل پلا او کلا چه هوا پی تیز راشی نو بس دان سرے اوچت کی او یہ بوٹے نزمک پدے سر بانی درغن شوی پدے شکو پدے سر کی اگا جلیم سڑی تخکاری داگا خو بوٹے ندے نا دا سی ونی سر زان برابر کا دا سی چه اللہ وی کشا جراتن مضبوط او ندے صورت رعید بتاوی دی دا غی جڑے و مزمک تر سی دلی جو سانگے بر آسمان تؤمنون باللہ و رسوله ای ایمان والو رم بے خبر دار چی ایمان بر اوڑے پا اللہ و دا غب پیغمبر بانی چی کل تا صحیح مومن شوی نستاب پا حس یو شید دنیا بانی سکار گیا نی دنیا دی روانی گی روانی گی لی کنا دا غی سرستا سکار با ایمان ایمان راوڑے ری پا اللہ و دا غب پیغمبر بانی او چی ایمان می راوڑے دنو دا حس چی پکر با ما سرنی مرگ براشی لکه چې مخکې خبر را روانه ده جهاد فی سبیل الله ډیر خلق بر دین لري دو الله او تی ایمان وروړه په الله او داغه په پیغمبر باندې نو چې ستا صحیح ایمانی نو اس ګوره وته بیا عیسی علیه الصلات والسلام په خپل مرګرو کې دا ځکه هغه په مثال کې مخکې هم ذکر شو وروسته هم الله واقعا ذکر کړي عیسی علیه الصلات والسلام په دې خپل مرګرو کې دولس کسانو نو آواز وکړو هغه هم د الله نه غوښتي وه الله ورته ویلو ته فلاني ځای ته ورشه په هغې ځای کې څه کسان دي چې هغه په قصارینو باندې مشهور دي هغې ته ووایه من انصار الی الله عیسی علیه السلام لاړ او هغې له آواز ورکړه هغې وی نحنو ننصرو د الله دپاره ته ځان سره څوک امداد کوونکي غواړې مونږ به ستا امداد وکړو بس هغې ورسره ودرېدو په هر میدان کې به د هغه سره وو نو په دې میدان کې چې وخت د امتحان راغی نو اعلان یې وکړو وی سوشتاری پتا سو زوانانو کی اولک یو زوان یو تکڑا اللہ بولے زما شکل ور کی او دل تب او وجلی شی او غب زما درجہ حاصل کان معی فی درجتی یعنی سباب اغا زما سری تو جنت کی نفقام شاب یو زوان پاسی دو کم عمر و تیوی کینا نفا دویم دلی بیا اعلانو کو وی اوسوان شتری چې هغه باندې الله زما دا شکل ورو غردی شکل ته زما جوړ شي او دل ته قتل شي او زما سره به په جنت کې زما په درجه کې بیا غزوان پاسې دو عیسی علیه السلام ته وکینه نو په درېم ځل بیا اعلان وکړو نو بیا غزوان پاسې دو وی زیما عیسی علیه السلام ته ودا کان بس انتهی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا غکور کوټه کې روشندانو دا غی نه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ورپسې راغی اوچته او دا دغه ځوان نبی عیسیٰ علیہ السلام شکل جوړ شو قوم راغی را پانسی کو یهود رالو او پانسی کو ځوان دې غی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وسم دا غی یهود دا غی درجه مون وجل دې زکه هغه صلیب غاړه ته چو دي تؤمنون بالله ورسوله ایمان روړې په الله باندې او داغه په پیغمبر باندې چې کله ایمان راغی نو بس یو ځل دې ووایي چې زه به یم نو بس هغه بیا را دې نه درست شوی صحابه کرامو کې هم ګوره دا سنت وو چې پیغمبر با اعلان وکړي چې څوک ته زما دا خط کسرا لوسی نو ځوان به پاتې دغه ویزو او ډېر کمزور به خلکو ته ښکارېدو بس بیا به بل څوک په جمع کې نه پاتېدو اعلان به کېدو او مغه به پاتېدو اعلان به کېدو او مغه به پاتېدو هغې چې به خبره وکړه وایي د پښتون یوه خبره تؤمنون بالله ورسوله نو بیا لاس نیوه به شروع کړي ذکر به شروع کړي تسبیح مسبیح به راوالي نه نه نه وتجاهدون في سبيل الله او جهاد بکوي په لارې د الله کې به اموالکم وانفسکم په لګولو د مالونو خپلو او په کړولو د ځانونو خپلو مال به هم لګې د کاس ته بجتي توري ته بجتي ټوپک ته به ضرورتي مال به لګې وانفسکم او په خپله به هم روځې که دغسې کېدې په دعاګانو او په ذکرونو باندې دا نه چې دغه نه ده په کارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله شپه ولاړ دی خو کوم ځای کې ولاړ دی تپوس د دین او که نه مسجد نبوي کې پاتې شوی دی مدینه کې پاتې شوی دی کور پاتې شوی دی نه بدر ته وتلی او په بدر کې یو سفر دی په هغې کې ولاړ دی نو په هغې کې ټوله شپه ولاړ دی الله ته جاړي او صادر د وګونه پریوځي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وی حسبک الله سره وعده کړی دا نو ځان دی ولی دوره په تکلیف کړی دی نو هغه ټوله شپه خوب هم نه کوي خو غوره په میدان د جهاد کې دانه چې ګره جمعه ډېر غوره هلته به ذکر کوو دې ته به وي چې تاسو ورځی زه به دلته لګیا یم نه د اموالکم وانفسکم په خپله به موځي او مال به هم ځان سره وباسي احد کې دوه زغرې واچولي پیغمبر ته څه ضرورت و چې هغه زغرې اچولي او میدان ته وتو دا خی دنیا ته چې ځان کې به شجاعت پیدا کړي ځان کې به بادری پیدا کړي صحیح ایمان به ځان کې پیدا کړي ذالکم خیر لکم دارنګ کېدل ستاسو غوره دي ستاسو د پاره چې ایمان در کې راشي جهاد راشي بیا اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم دارنګ کېدل ستاسو غوره دي ستاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ یغفر لکم ذنوبکم بخنه بو کی تاسو تا تاسو د گناهونو یغفر لکم ذنوبکم درې ټکی مخ کې تیر شو تؤمنون بالله ورسوله توحید رسالت نو ورپسې جهاد فی سبیل الله او تجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم نو درې کلمات شو درې جملې شوې ایمان بالله ایمان بالرسول وتجاهدون في سبيل الله نو الله انعامات دا انعامات توکی دا یغفر لكم ذنوبكم بخنه بو کی تاسو تاسو تاسو گناهونو و يدخلكم جنات او دویم جمله دنه بو کی تاسو باغونو تا تجری من تحت هلنهارو چې بیگی بالاندې دونو داغینا نهرونا و مساکنا طیبتا جنات تجری من تحتها الانهار جنات عام دی دا خو ټول مؤمنانو ته حاصلی نو په دې جنت کې بیا ځان له خپل خپل ځایونه دي و مساکن طیبه او هغه ځایونه د اوسېدو پاکیزه طیبه صفت ورکړلې دی مساکن له مسکن د اوسېدو ځای او طیبه دا د هغې صفت دی پاک او په کوم ځای کې به اضافي جنات عدن هلته مخکې ذکر کړو جنات تجری من تحت الانهار عام جنات مساکن طیبه دا په هغې کې د جنتي د اوسېدو ځایونه فی جنات عدن او د جنتو څو قسمونه دي نو یو قسم پکې دا دی لکه حدیثو کې راځي د جنت څوره دروازې دي نو دروازو ځان له ذکر جنت فردوس پکې ځان لده نو عدن پکې ځان لده قرآن کې الله هر ځای دی ځان ځان له مقام ورکړی دی نو جنت عدن دی په عامو جنتونو کې او په هغې کې مساکین دي عمران ابن حسین او ابو هریره رضی الله تعالی عنه دواړه ناست دي نو یو سړی راغې تپوس یې ترې وکړو وایي د الله پاک چې دې سورت کې وي و مساکن طیبه د دې په معنا خو مونږ لږ پوه کې نو دې دواړو ورته ووایي وی بس تاغه چا خواله رالی چې د دې په معنا باندې هغې ښه پوه دي دا پو ول الله ور کړی دا علم ول الله ور کړی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ اوریدلی چې مساکن طیبه د جنتی د پاره په جنت کې یو قصر دی قصر عدلته چې وته قصر وی نو قصر ته یې قصر د کتاسو ورغلی یې نو هغه یو ګول بادی او بل دا چې د هر طرف نه ګورو نه هغه مدخلی د دې طرف نه وته مدخلی د بل طرف نه وته مدخلی دا ځکه چې په دې کې ځان ځان لګورو نه نو په دې قصر کې چې جنتی وردن نشي نو وی د دوه پکې او یا داري او یا کورونه دار کورته بیا وي لکه په هغه قصر کې دن نه کورونه یې ګره مختلف یو طرف ته سوک پاتې کیږي نه بل طرف ته اکثر دغه نه خبريږي نه ځکه چې د ځان له ورتلو ځای یو دغه ځان له راتلو ځای نو په دې کې به او یا کورونه چې هغه ته عربی کې دار وي نو چې دې کورونه ته دې وردن نشي نو په ار یو کور کې به او یا کوټی دې په کې خپل کور ته ورغی نو په هغه کې او یا کوټی دي نو او یا کوټو ته چې کله دې وردن نشي خدا کور د سنه جوړ دی د شنو د برجدونه نو دا شنه کوټه پکې د سره ملغلر نه نو یو کوټه کې چې د سر ورخکاره کی نو پاغي کې با او یا سریر چې وتوي پالنګونه لګیدلی نو په هر یو پالنګ باندې با او یا فراش چې وته دلته دی وي یعنی دا کم کټ صدرې چې پاغي غړیدلی نو او یا سریر دی او یا قسم پاغی بانی و مختلف رنگونه دی دا پیر پاس کرسادری غوڑی دی نو پا هر یو سریر باندی او یا حور ناس دی من الحور العین مساکن الطیبه عمران ابن حسین ابو هریره رضی اللہ عنہما ناغسلی تا پا جواب کیوی مساکن الطیبه وی بسو شوا وی نصبرو کا او یا پہر کوٹا کی او یا دسترخانو ندی پہر یو دسترخان باندے او یا قسم خوراکو نپرا دی چی داغی مختلف رنگو ندی او مختلف خوندو ندی نبی مخ کی وی لکسا برو کا نورو پا کی خواگشتا او یا وصیف چی وطوی خادمان دا علکان زان لدی او جنکے زان لدی وصیفا چی اغا نوکران دی دی دنیا کم پا گسر کی کستا سخیا لیگا نا چکم پدی ملکی جوړ شوی جو تاسو ته ورشه نو بنگالیان پکې ځان لګیا دي پاکستانیان پکې ځان لګیا دي بجلو والے پکې ځان لګیا پاری کې پورا عمله وسیږي د دې ملک د مشرانو اخو مونږ ولیدل په خپل سترګو باندې نو چې الله تعالی کوم محل جو کړی دی دغه تاسو کړیو تو جاهدونا فی سبیل الله باموالکم وانفسکم وینه قربان کړی دا مال قربان کړی دی خیستا عمر اللہ در کرو وغا دے قربان کرو دے نو اللہ دل سے در کرو مساکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم ذکر پسی ہوئی دا کامیاب دے لوئے و اخرى تحبونها و اخرى سوکوی مجرور دے تجارتن خبر کم تاسو پا یو تجارت باندے نو یو خدا غش او و اخرى او و تجارت اخرى یو بل تجارت او سو کوئی نا و اخرى زان لده مبتدا و خبر بشی مرفوع بشی و اخرى یو بل نعمت و زیادتا اخرى تحبونها چتنا صبح اغی سر محبت کوئے بعضی مفسرین پا کیوئی نا منصوبم کی دیشی و یعتکم اخرى درب کی تاسو لے اوبل تحبونها چی تاسو محبت کوئے داغی سرا نصر من اللہ ورہ دے زان لمستقل ذکر کو دا دا اللہ مخوختے دا دا مومنان مخوختے دا دا اللہ دا پیغمبران مخوختے تحبونها چی تاسو دے سرا محبت کوئے نصر من اللہ و فتح قریب و حقیقت کی دا مومنان دا پارا پا دی دنیا کے جنت دا دے چی دا دستر گی اوچھتی پا دنیا کی زکا دے جنگ کی دے دا پارا لا اله الا الله محمد رسول الله نشی په دنیا کې دا جنډو چتای او په هر غونډه باندې او په هر بنگله باندې دا جنډو لاړی لا اله الا الله محمد رسول الله فکو تو ی تحبونها یو بل غنیمت او یو بل نعمت یو بل سودا تاسو سره محبت ته او د الله سره محبت ته نصر من الله وفتح قريب اغه امداد د الله دی او فتح نږدې وبشر المؤمنين او زیر ورګه پیغمبر مؤمنانو ته یا ایها الذين امنوا دا دریم خطاب او دام لک څنګه چې دا مخکی خطاب ترغیب و جهاد ته نو دام ترغیب ده اے ایمان والو کونو انصار الله شیطان سو امداد کو ان کی دا اللہ انصار دین اللہ اللہ رچا امداد تن دے محتاج خوچ دا اللہ را دین امداد دیو کن دا سی دا لکا جدا اللہ امداد دیو کن زکی ویلی انصار اللہ انصار آغا حلقو تاوی چی دا اللہ دا دین مرستو کی دا اللہ دا دین دا مجاہدین مرستو کی و دا غی امدادو کی انصار اللہ نم دا ورکڑو کنا لکه چې یو مهاجرو هغه وطنونه پرې خو دا قربانې وکړي نو انصار ول داسې زوینه ورکړو چې دا غینه خپل کورونه میر کړو کور او باغونه او مال او دولت تغي الله ول دلتا په مدینه کې هغه خلق ورک او سو خزرج چې اسلام له دې ورک کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم الک څنګه چې ویلو عیسی زوی د مریم للحواریین اغا حواریین او تاسو فیت پوشه خلق جامع بسمینه چولی بی یا دا غی کار داو چه جامع بیران کولی نا مختلف اقوال دی للحواریین زوانانو تکرا لکانو او دا مالدارو خلقو زامنو سپین جامع بی چولی بی عیسی علیہ السلام و السلام تا اللہ وی ہوئی چه تا دا غا کسانو خوال ورش نو چه ال تلارو نا غی تا اعلانو که من انصاری الاللہ سوکتی امداد کون کی زمان من معینی فی الدعوت الی اللہ ابن کثیر ہوئی سوک دی امداد کون کی زما پسکی کوٹرا سر جوڑا کی کنا یہ ویرا سر ہو کی نہ فی الدعوت الی اللہ سوک دی امداد کون کی زما پا دعوت کی اللہ تا زو اللہ تا خلق راب لما نو زما سر سوکشتر جما سر تعاونو کی امدادو کی قال الحواریون نوی دغا حواریینو نحن انصار اللہ منگا یو امداد کون کی دا اللہ تو دا اللہ پیغمبری نستا امداد دا سیدے لگ دا اللہ امداد دا اللہ امداد دا دا اللہ ردیب امداد دے نحن انصار اللہ منگا انصار اللہ یو دانا چی گنے غیو یا ریدو دیکھ خبار سر آزی چی دے میدان تا دے رو دانگل نتابانی بو سارا سخت رازی ہر قسم امتحان برازی لگا برازی تند برازی حتی کچی مرگ برازی نحن انصار اللہ وی مونږ هم دات کوم کې دین د الله یو او ټول مر مفسرین ذکر کړی دی چې د الله دین ته دقه کسانو لاړ دي اصحاب کعب سوکو مالدارو خلق زامن داغي مشرانو هغه د بادشاه سره ډیر نږدې نه سودا په خپل هم ډیر نږدې ځکه چې دا کم خلق چې بادشاهانو ته نږدې نو بس داغي د کورنۍ خلق باغی کی دا وزیر دی او دا مشیر دی او دا اغم طول دقة سزوانان لكاد نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني اسرائيل پس ايمان رولو يودل بني اسرائيل وكفر الطائفة او كفر كو يودل داغي آمن الطائفة من بني اسرائيل دا يودل دي ايمان رولو او دي دا عقيدة وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله دا فكي مسلمه و دا اللہ بنده ده دا اللہ پیغمبر دے حق پیغمبر دے مونگ تیرا لے گلے دے زمونگ دا رہنمائی دا پار چی پا دی ایمان روڑو نو زمونگ پیدا دا دنیا و دا آخر و کفرت طائفا و بل ڈلے کفروک دا کم ڈلے چی کفروک نو دا یا وخو نو دا دا عیسیٰ علیہ السلام نرستو جوڑ شوی دا عیسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کی خدا ادرے داو اگی خپل کاروکو اگی بھی بس اگا مونگا مڑکو یہودو ارادو اغی په خپل یقین کې عیسی علیه السلام چې هغه د عیسایانو قائد او مشر او رسول اغی وی مونږه مرګ کیسه ختم شو ځکه مرګ شو چې باطل شو ځکه کمزور شو چې باطل شو وکفرت طائفه د عیسی علیه السلام نه رستو په دې قوم کې یو ډله مؤمنان چې کوم د مخ کې نو مؤمنان صحیح هغه مؤمنان په ځای پاتې شو او دا نور نو یوې ډلې وی انه هو الله وی دا عیسی علیه السلام چې و نو الله و او چې سورې دلته خوښه شو نو مونږ پاتې شو او وس لاړ په برابر دا یعقوب یو او بلې ډلې وی انه ابن الله عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیو معاذ اللہ او اگر تروس پوری کا نفینا وزمکہ من بس تی سو پوری داغ خواہوانو دل تپا دیکی دو او یہ غلاڑو دا نستوری او او بل ڈلی پکی وی وی نا کان ثالث و ثلاثہ آلیہ دریو اگا عیسیٰ علیہ السلام و السلام دریمو نا ملکانی او وکفرت طائفہ او کفر او کبر ڈلی فایدنا الذین آمنوا مضبوط کلمنگا اگر کسان چیمان راوڑو علی عدوہم پا دشمن خپلبانی فاسبحو ظاہرین پس اگر دید غالب او اگر ڈلی دا مومنانو پاتشوا عربو کیوم اللہ زور اور اگر وقت سر ٹکتا یا وقت سر دا خو دا ار یو جانب ندا حق و باطل دا روان دیر دنیا ندی دا تصادم او جگڑ را روان دا ابو سفیان نتا پوس شو او هرقل تکڑا ویستا سور دا پامیز کسی جگڑ رازی بی آو توی دا جگڑ سنگی کیفیت مونگ تاو آیا اگر وی کلب مونگ پا غیبانی غالب شو کرا بانی غی غالب شو اگر پا دی بانی پوس شو چی دام دا اللہ پیغمبر دے و نبی دے دانا چی نبی بار وقت زور ہو دی نا جگڑ کی خدا خام خائی کلب تل یو پل درنی گی و کلب بل پل درنی گی فایدنا الذین آمنوا علی عدوهم کہ یو وقت کمزوری نو اللہ دا غیب و مرگرتیا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر او غلی مرگری ورکر نو اغا کلمہ چی عیسیٰ علیہ السلام و السلام عیسائیان و یہودیان تکڑی و تمام بن اسرائیل تکڑی و دا غیب ذکر اللہ پا قرآن کی اوکا کنا سن چی عیسیٰ علیہ السلام و السلام دا دعوت ورکڑو نو پیغمبر و مغتول دا جمکڑو و تیوی تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم آغا وقت کم دا غی نفرتو ننم نفرت تے او دا پیغمبر پو وقت کم نفرتو اللہ یهود که قریدو که بنو قینو قعو او که بنو نذیرو پا مخبانی واغستو که خیبر والیو که شام والیو او پیغمبر وی دا عربو نیو واسه فایدن الذین آمنو علی عدویهن فاسبحو ظاہرین سنگا چه اللہ غیلا امداد ورکو نو دا سی اللہ دا غی پا مرگرتیا که مرگرو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا سمارا ودا دار جهاد فی سبیل اللہ سمارا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو هل ادلکم علی تجارت آیا خبرکم تاسو پیو سودابانی تنجیکم من عذاب علیم اخلاص بکی تاسو دا عذاب درناکنا تؤمنون باللہ و رسوله ایمان براوڑے پا اللہ بانے ہو دا غب پیغمبر بانے ہو تجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکوے پلا رضا اللہ کی بے اموالکم و انفسکم پلا گولو دا مالو نخپلو او پکڑولو دا زانو نخپلو ذالکم خیر لکم دارنگی کی دلستاسو غرد استاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گے یغفر لکم ذنوبکم بخن بو کی تاسو تا استاسو دا گناہونو و ادخلکم جنات او داخل بکی تاسو آغا باغونو تا تجری من تحت الانہارو چی بیگی ولاندے دونو داغینا نہرونا ومساکنا طیبتا او غزینا دو سیدو یعنی اغا بنگلی خیستا فی جنات عدن پا اغا باغنو دا عدن کی یا پا اغا باغنو دا ہمیشوالی کی ذالک الفوز العظیم دا غا کامیابی دلوی و اخرى او درب کی تاسو تا یوبل نعمت یا خبرو متاسو دا یوبل تجارتنا تحبونها چی محبت کوئے تاسو دا غی سرا نصر من اللہ امداد دا اللہ و فتح قریب او فتح نزدی و بشر المومنین او خوش خبری ورکا پیغمبر مومنانو تا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو کونو انصار اللہ شیطاسو امداد کون کی ردین دا اللہ کما قال عیسی بن مریم لک سنگ جویلو عیسی زوید مریم علیہ السلام للحواریین اغا حواریین یعنی اغا خپلو تابدارو تا من انصاری الاللہ سوک دی امداد کون کی زمہ پرا بللو کے اللہ تا قال الحواریون نوی تابدارو دی عیسیٰ علیہ السلام نحنو انصار اللہ منگا امداد کون کی اردین دا اللہ فآمن الطائفت من بنی اسرائیل نو ایمان روڑو یوڑلی دو بنی اسرائیلونا وکفر الطائفہ او کفر و قبل ڈلے فایدنا الذین آمنو مضبوط کلمونگا آغا کسان چی ایمان راوڑو علی عدوهم پخپل دشمنانو بانی فاسبحو ظاهرین پس اگر دیر دی غالب